No niin, tervetuloa Underground Humina. Nimittäin äänitys piti laittaa. Joo, ja muita mutkitta musiikkia. Fat Larry's Band, Act Like You Know. Yeah, you wanna know, act just like you know, whoa, you just ought to know, yeah. Just breathe. well, well, well, just like you know, yeah. Ha! Sergeant in a squadron full of wallets. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Because I chose to play the fool in a six-piece band. First nine nerves, every one-night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste. What a waste. Stratagems and ruses. I could be a doctor with poultices and bruises. I could be a writer with a growing reputation. I could be the ticket man at Fulham Broadway Station. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Because I chose to play the fool in a six-piece band. First night nerves, every one-night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste, rock and roll don't mind. Sparks the revolution. I could be an inmate in a long-term institution. I could do the wild extremes. I could do or die. I could yawn and be withdrawn and watch them gallop by. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Sinne meni Ian Dury and the Blockheads, What a Waste, kappaleella, ellei se tullut nyt jo selväksi tuossa biisi aikana. Joo, mutta niinpä, niin tänään on sitten vieraana Black Palle, tai ei sitten ole kuin pari tyyppiä, mutta kuitenkin Black Palle itse ja sitten on pastori, muista kymäläinenkö se nyt olikaan. No mutta esittelevät sitten itsensä, kun ovat paikalla. Hulille käynyt sillä lailla, että se on jotenkin klubissa telonut, niin tänään ei päässyt, joten valitettavasti täällä joutuu meikäläinen pitää tämmöistä monologia. Ei siinä turpa kiinni, jätkä mulle suoraan sanoa ja laitetaan vähän ruottalaista progee. Samla mammas, manna, dundrets, fjöder, fröddi, brr. No oli mikä oli, kuunnelkaa mieluummin. Thank you. Näin. Sehän oli Sielun veljet. Karjalan kunnailla mentiin ja kovaa mentiinkin näköjä. Eipä siinä. Hyvältähän tuo kuulosti, eikö vain? Ja jos ei, niin ei kai sitten väliäkö sillä. Mutta lisää musiikkia ja laitetaan tuollaista hieman säröisempää kitarasoundia tähän väliin. Siitähän huolehtii laulu- ja soitinyhtye Pantera levyltään Metal Magic, kappale numero 8, Nothing On But The Radio, teollisuluissa. Yeah. Se oli P205, eli suomeksi sanottuna P2O5, joka tarkoittaa fosforihappoa muuten. Joo, ja biisi oli Here by the Dark Blue Lake. Oon kyllä soittanut toi joskus aiemminkin, mutta on niin hyvä biisi, että mikäs siinä soittaessa uudemmankin kerran. Eihän me nyt joka päivä näitä soitella samoja kappaleita tietenkään. Ja niin, Underground huminaa tänään vähän erikoisessa tilanteessa, koska niin, vähän niin kuin sairastapauksia. Mitäs helvettiä, meinas lakkaa kuulumasta. Niin, joo, eli uutisia kai tuu. Korvataan se sitten musiikilla tietysti. Sellainen joku ylläri tuolta, mikä nyt sattui sähköpostissa tulemaan, niin Tatu Toni Timo Band, Rock Blues, sellainen biisi. heti kun antoi haatua se hetki. Ai niin, mitäs se meni? Who might say my life is in a rut? I'm quite happy with what I've got. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can't see the point. Things happening here today, a show of strength with your boys brigade. And I'm so happy and you're so kind, you want more money because I don't mind. To my nuclear textbooks for atomic rhymes, and the public gets what the public wants. But I want nothing, the society's got. I'm going underground, going underground. What if the brass bands play up and start to pound? Going underground, what if the boys all sing, or if the boys all shout for tomorrow? Some people might get some pleasure out of hate me. I've had enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust, as their lies will shut down and their promises rust. It's a killing machines with paper rockets and guns, and the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground, going underground. What if the fast bands play up and start to pound? Going underground, going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. Oh, la la la la. La la la la. We're talking, I'm talking till my head explodes. I turn on the news and my body explodes. Spraying sheep on my TV screen. But this boy shall break this boy screen. Going underground. Underground-huminaa. Soitti kappaleen Going Underground. Olen kyllä soittanut tuon aiemminkin, mutta en The Jamin esittämänä, vaan Manfred Mann. Mutta tää oli se alkuperäinen. Jep. No, ei mitään. Siitä sitten jatkamme tuota kantaa ottavalla, tuoreella höpöttämisellä. No ei tää nyt varsinaista räppiä kai liene, mutta jotain sellaista. Tää Artsi ja Kympillä. Niin, että no kuunnelkaa Kympillä, niin tiedätte mistä Artsi sitten teille puhuu. Kaveri naureskeli toimistosiivoojille, joita sen työpaikassa käy. Ne tulee siihen sun työpisteelle ja on niinku sua ei olisi olemassa. Ne pyyhkäsee rätillä muutamia pintoja. Ne ei varmasti liikuta yhtään vittu mitään esiin, että siinä pöydällä. Ne pyyhkäsee niiden ympäriltä ja heillä ottaa rättiä näppiksen päällä. Sitten siivoja poistuu, napit korvilla johonkin muualle. Seuraava näppiksen, seuraava monitori, seuraava rytökasan tykö. Rätti kädessä, kärryt perässä, katse pitkänä, koti tulevaisuuden hautaa. Aaaaah, saatana! Omistautuminen kohtaa korvauksen täydellisesti. Kympillä tunnissa tulee puhdasta. Kympillä tunnissa tulee puhdasta. Aivan mahtavaa nosta aamuisin tuuniin. Lähtää etsimään osoitetta, jossa mua tarvitaan johonkin hommaan. Vuokrattuna töihin parittaja soittaa, kertoo missä lihaa tarvitaan, ja vuokrahuora laahustaa bussiin. Ei mulle tarvi edes maksaa, laita fyrkat liikkeelle sinne paritusfirmalle. Ei musta tarvi olla vastuussa, eikä musta tarvi kiinnostua, ja se on oikein.

Sause Kommittee Part 2 levyltä. 2 todellakin. Ja se oli Long Burn the Fire. Sillä lailla. Seuraavaksi tuleekin sitten teräviä sanoja. Semmoinen yhtye kuin Soavare. Ikinä aiemmin oikeastaan kuullutkaan. Eilen vaan sain näppylöihin ja pitihän siitä yksi kappale ottaa sitten. Ja biisi on siis Sharp Words. You the flood in your land. You this world in your land. Mine. oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun ensi kerran sun mä näin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, ja tunsin piston syömessäin. Vähän myöhemmin taas sun kohtasin, oli uudet vaatteet mullakin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun astelimme vierekkäin. Simmarit, la-la-la. Kumpikin, ja me tiesimme myöskin sen, kun iltaisin kiersimme korttelin käsi kädessä astellen. Se harmitti toisia tietenkin, mutta nauratti meitä vain. Ja ilta kun peittyi jo varjoihin, sulta suudelman sulle sain. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun ensi kerran sun mä näin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, ja tunsin piston syömessäni. Vähän myöhemmin taas sun kohtasin, oli uudet vaatteet mullakin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun astelimme vierekkäin. Simmarit, dandada, sammarit, dandada, kummarit, dandada, niin ja pipo myös. Kun ostivat vaatteita toisetkin, ei se auttanut tippaakaan. Sä kanssani liikuit vain iltaisin, ja se harmitti heitä vaan. Ei muita me huomattu ollenkaan, ei me katsottu sinne päin. Sä tarrasit kylkeeni tiukempaan, ja mä silmistäs onnen näin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun ensi kerran sun mä näin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, ja tunsin piston syömessäin. Vähän myöhemmin taas sun kohtasin, oli uudet vaatteet mullakin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun astelimme vierekkäin. Simmarit, dandada, sammarit, dandada, kummarit, dandada, niin ja pipo myös. Nonnii, Irvin ja oikein kivan kesäinen kappale tähän väliin. Semmoista oikein perusviihdykettä siis. Joo, niin. Simmarit, sammarit, kummarit ja pipo. Kyllä. Eikä siitä sen enempää, koska siirrymme eteenpäin. No, jäi toi kesä vähän nyt kaihertaa tonne takaraivoon. No, nyt tulee sitten Jimi Hendrix kiusaamaan kesällä meitä levyltään Electric Ladyland. Niin, biisillä Long Hot Summer Night. Kyllä, se tuntuu samalta kuin kuulostaa. Melted up all those inside. Everybody's on fire, but I'm snowing in a cold blizzard. Where are you when it's a hot, cold summer? Where are you when it's a hot, cold summer? Where are you when it's a hot, cold summer? Telephone blew its horn across the room. Scared little animals. shaky voice. Well, how you doing? I start to stutter. Can't you tell I'm doing fine? Can't you tell I'm doing fine? It was my baby talking way down across the border. She says I'm gonna hurry to you. I've been a fool and I'm tired of crying. Won't go no further, not far.

Dimmu Borgir ja Metal Heart, Acceptin tribuuttilevyltä, jos ette nyt heti arvannut, että se oli Acceptin biisi. Seuraavaksi tulee kappale, jonka suomalaiset ehkä tuntee paremmin nimellä 3 minuutin muna. Mutta kun tämä ei ole suomen kielellä esitetty, eli ei cover-versio, no ei tämäkään alkuperäinen ole, mutta kuitenkin tämä on Bachmann Turner Overdrive-niminen. No, mitäs nyt lieneekään. Tyyppäjä joka tapauksessa ja ei ole 3 minuutin muuna. Tämä kestää 3,5 minuuttia. Biisin nimi on You Ain't Seen Nothing Yet. Niin suomeksihan ton veisaali tuo muu konttinen. Joo, mutta näin sitten Bachmann Turner Overdrive. I wanted it. Näin, se oli Rob Krieger Doriams-levyltään. Ahaa, sieltä alkoi jotain muuta soimaan, ei toki saa. Niin, Rob Krieger East End, West End kappaleellaan. Ja Robbihan tuli tunnetummaksi Doorsin kitaristina. Mutta, tässä kappalejohdanto tulevaan seuraavaksi. No, tää on se, mitä me ollaan nyt soitettu powerplaynä muutaman viikon. Black Pearl, Heavy Metal from Hell. No, lähtis nyt soimaankin eka. Perhana. We'll be right back. niin, siinä Black Ball, Heavy Metal from Hell, ja tervetuloa, no, jätkät. Joo, kiitos, noni. Kiitos. Juu, kertokaas nyt, keitä te ootte ja mistä te ootte tullut, pienet pojat, kun en mä tunne teitä. Joo, mä oon Black Ball, eli Ball Wishbone, ja Itä-Helsingistä, ja tällainen perusmääkiä heavy bändissä. Jee, ja täällä on myös mukana Black Ballen kitaristi Pastori Leif Graham. Terve vaan, sieltä idästähän me tullaan. No niin, idän ihmeitä. Kuinkas tää Black Balli nyt oikein sai alkunsa? No, lähtikö se sattumalta vai? Se lähti oikeastaan siitä, että Pasi oli tehnyt vähän tämmösiä rankempia biisejä, mitä toisessa bändissä hän on. Tai etkä ei sopinut tälle toiselle bändille, ja sitten se jonkun sattuman kautta mä päädyin siihen. Vähän kokeilee laulua ja siitä se silleen pikkuhiljaa lähti. Että. Niin, ollaan me Pallekaan tunnettu jo monta vuotta ja Pallehan tämmöinen heavy metal friikki, musa friikki muutenkin, varsinkin heavy fanaatikko ja puhuttu sitten varsinkin bisse äärellä monesti, että pitää niin. Laittaa joku, meidän pitää perustaa heavy bändi joku päivä. Joo, kyllä vielä. Sitä varmaan semmoinen kymmenisen vuotta on ollut suunnitelmissa, niin. Nyt se sitten niinku realisoitui. Peruspuheita. Ja. Joo. Mutta eihän hätäilemällä kyllä hyvää saa. Joo. No, aika piti odottaa, että aika oikea. Mm. Kyllä. Ja milloin niin periaatteessa sai sitten varsinaisesti alkunsa? About noin ehkä vuosi sitten, että silloin me sitten ruvettiin niin treenikämpällä vähän kokeilemaan ja hiomaan noita biisejä. Ja aika lailla niin kuin vuoden verran niitä treeniksillä veivattiin, että ne oli sitten sen verran valmiita, että kehtas lähteä niitä nauhoittaakin. Että. Ja kehtaa lähtee esiintyä jonnekin. Niin, kertokaas keikkameiningeistä, hä? No, pari keikkaa tässä on ollut ja tuossa nyt ensi perjantaina 1.3. Puotilan Club Svenkassa olisi taas tarjolla, että tervetuloa vaan kaikki. Onko sinne pääsyliput? Sehän on ilmanen vapaa pääsy. Se on siinä Puotilan kartanon vieressä semmoinen vanha klubi. Right. Sinne vaan, siellä on... Joku narikkamaksu voi olla, mutta ei me... Mitään lippuja. Siellä mitään. On viimeisen päälle coveribändi soittaa heviä, hyviä biisejä ennen meitä. Sitten jo kympin aikoihin aloittaa, me soitetaan sen jälkeen. Sitten sinne vaan Puotilan kartanolle Svenkkaan perjantaina. Joo, toihan kuulostaa erittäin hyvältä. Eli toi täytyy vielä pistää tonne sitten meidän turpakirjaryhmän kanssa. Joo. Ja tonne muuallekin. Että onko teillä muuten mitään sellaista kontaktia, että jos joku oikein innostuu ja pyytää teidät keikalle, niin mistä teidät saa kiinni? No, Pasi varmaan osaa niistä. Niin, no tietenkin Facebook ihan nykyään sellainen, että Black Ballella on jonkun sortin Facebook-sivut, että sinne nyt on ihmiset laittanut viestejä ja sieltä meidät saa kiinni. Kyllä ehkä kaikkein helpoiten, että en mä nyt keksi tästä äkkiseltään mitään parempaakaan. Että. No, mutta siitä on hyvä lähteä. Juu. Joo, muistakaa siis immeiset Black Palle Facebookissa. Keikkatarjouksia otetaan vastaan. Ilman muuta, varmasti. Mikäs biisi laitetaan nyt tuolta platalta? Ollaan soitettu vaan Heavy Metal from Hellia. No sit vois vetää se ensimmäisen Death Comes to Allin, eli se on vähän uudempaa matskua, että se me valmisteltiin tuolla studiossa oikeastaan loppuun, ja siellä se eka kerran taidettiin laulaakin, niin se on vähän tuoreempaa, kun nämä muut on jo omiin korviin pikkasen kulunut, kun niitä on tuossa vuoden veivannut. Niin, tai ainakin puoli vuotta jopa. Niin. Näinpä. Näin tulee siis Death Comes to All. We'll be right back. siinäpä oli positiivinen pläjäys. Mitäs tämä biisi, kerrohan vähän historiasta tai jotain. Joo, tämän biisin sanotukset alkuperäiset oli jostain 2000-luvun alusta, kun olin nuori. Ja sitten noita lapsuuden kavereita alkoi siinä tippumaan vähän niin kuin yksi sun toinenkin siinä lyhyessä ajassa. Niin sitten niissä teiniangsteissa tuli tällainen Death Comes to All väsettyä. Ja se oli pitkää pöytälaatikossa, kunnes sitten pastori sanoi, että kaiveles vähän arkistojas ja sitten se sieltä nappastaa ja sävel sitten ohimennen ton musiikin tohon ja siinähän se sitten syntyy. Että. Kiitos vaan Jaakko inspiraatiosta. Okei. Sisäpiiri vitsi kaiketikin. Joo. Joo. Niin, hei, teillähän on muuten YouTubessakin tavara, eikö vaan? Joo. Ja on siellä jotain matskua. On siellä ainakin 3 videota ja taitaa se koko levykin sieltä. Joo, jos ei Spotifysta pysty kuunnella, niin YouTubessa on koko lätty kyllä myös. Mm. Joo, että Spotifyssakin löytyy. Joo, kyllä. Hyvä tietää näin. Ja ihan hyvin on kuunteluita tullut lätylle, että keep up the good work vaan kaikki innokkaat heavy fanit. Mahtavaa, mahtavaa. Niin kauas se on muuten nyt ollut ikään kuin saatavilla? Eihän se ollut kuin pari viikkoa. Niin, no, tämän kuun alustahan niin, se taisi niin, mennä. Okay. Joo, no ei se kovin kauaa. Oli se viime kuussa, no, 2-3 viikkoa. Jotain semmoista joo. No mutta joka tapauksessa. Hyvä, ei hirveän kauaa kuitenkaan. Ei, että tossa ihan tuore juttuhan tämä nyt on vielä. Kyllä. Mitkä se on sitten tavoitteet maailman valloituksen lisäksi? No siinäpä se universumin valloitus. No niin, pitää olla kato tavoitteet korkealla. No, että otetaan toi Svenkka tuossa nyt eka haltuun ja sitten loppumaailmaa. Joo, no ja sitten jos pääsee ihmisille soittamaan, niin ehkä siinä on jo tavoitetta kerrakseen. Joo, ei tässä nyt ole rehellisesti mitään kuuta hamuta taivaalta, että kunhan keikkoja saisi ja noin poispäin, niin se riittää, että katsoo mihin musa kantaa. Joo, että tällaista musaa nyt ei ihan joka baarin nurkkaa pääse soittamaan, tai eikä halukkaan mennä. Että. Mm. Mutta niin, mahdollisimman paljon hyviä mestoja. Mä veikkaan, että jonnekin Tenkkaas meni sitten soittamaan. En tiedä. Niin joo, Palle, kun sä näytit sitä yhtä videoa, sulla oli oikein fani siinä. Joo, se oli tossa meidän viime keikalla, niin itse asiassa just tuolla Death Comes to Allilla aloitettiin ja siinä sitten oli pientä takuilua meikäläisellä siinä keikan alussa, niin saatiin sitten tällainen antifani, joka siihen tuli sitten näyttämään mielipiteensä, eli heitti tuopit mun lärville ja onneksi sitten painu helvettiin sieltä, mutta kiitos vaan kyseiselle henkilölle, jos kuuntelet tätä, että loppukeikka meni helvetin hyvin sen angstin voimalla, mitä mä sain siitä sun kaljajämistäsi. Ja ensi kerralla voisit heittää vähän täydemmän tuopin, niin tulisi tuonne suuhun astikin jotain, että nyt oli aika pihi, kun vaan ne pohjat viskasit. No oli se perkele. Aika törkeetä olla noin itara. Kyllä. Olisi nyt heittänyt todellakin täydellä tuopilla, tai sisällöllä siis. Mutta ei siitäkin varmasti joku pätkä vielä joskus väännetään tuonne tuupiin, niin kyllä se on dokumentoitu, niin kyllä pääsee kaveri ihailemaan. Parrasvaloihin. Kyllä. Saa sen 15 minuuttia julkisuutta teidän siivellänne. Joo. Teidän pitää sitten pyytää siltä kyllä jotain korvasta varmaan. No jos nyt se täyden tuopi antaisi vaikka. No niinpä. Se olisi ihan kiva. Sehän olisi kova sana. Duoda, mikä se olisi seuraava biisi, mikä laitetaan? Rust to the Grave. Rust to the Grave voisi olla, joo. Siitä löytyy video. Se taisi olla itse asiassa meidän ensimmäinen videobiisi tuolla tuupissa. Niin. Okei, se on muuten menikin suoraan tuohon kohdalle, kun tuo äskeinen biisi loppui, niin tuli Rust to the Grave. Ja tältähän se kuulostaa. We'll be right back. Se oli mahtava. Joo. Ja toi kitarariffi, erittäin mainio. Siitä joku vaikutet tulee mieleen. Mitäs vaikutteita te olette, mistä ja näin edelleen. Niin kuin idolit ja sen semmoiset. Kuka on vaikuttanut tähän no Pallen heavy-meininkiin ja no Pastorin muuhun soittoon? Kyllä se mulla nyt on noin perusmeidenit ja priistit. Ja aika lailla toi 80-luvun heavy-skene, mistä tässä on ammennettu. Että kyllä toi Black Ball aika old school meininkiä tietysti on, että Ei niinkään tätä modernia metallia, että se rupeaa olemaan vähän turha hooseita meikäläisellä. Ja ehkä vähän sille oli, että ei nyt ole mikään periaate, mutta mitään seiskaskittoja ei ole, eikä edes mitään erikoisvireitä, eikä edes tuplabasaria. Vähän sillä tavalla niin kuin old punkisti. Joo. Heavy punkkia sanotaan näin, että old school. Joo, niinhän se oli muuten ollut jossain, joku arvostelu siellä, oliko se YouTuben puolella, niin joku oli heittänyt, että heviä punk-meiningillä vai miten se oli. Joo. No, kyllä toi varmaan nykypäivän aika punk-meininki on, että jengi soittaa niin hienosti ja viimeisen päälle. Ja sitten mulle ainakin oli tärkeää just, että on niinku melodiaa ja sit sanoista saa selvää, että kun en mä sitä ihan extreme metallia jaksa itsekään niin kuin hirveitä määriä. No helvetti sentään. Saati sitten niin laulaa. Joo. Siinä tulisi kurkku kipeäksi aika nopeasti. Mutta kyllä siellä varmaan joka biisissä joku saattaa kuulla vähän yhtä sun toista tuttu. Et joo, että kyllähän se Perus heavy bändithän tuossa on niinku joo, ollut kuuntelussa. Sanatkin nyt on vähän, että kyllä siellä niitä heavy kliseitä löytyy ja ne on ihan tarkoituksella, että enpä niinku yrittänyt edes välttää niitä, että se on tuommoista tajunnan virtaa. No eipä ainakaan mitään tekotaiteellista paskaa. Niin, että kai tässä nyt olla maailmaa pelastamassa eikä ilmastonmuutosta lopettamassa, niin tämmöistä perus vaan kuolema tulee ja näin on. Autaan mennään. Joo, joo. Ei ole mitenkään kuitenkaan todellakaan mitään poliittista sanomaa tuossa. No onhan se politiikka, että synnytään, eletään ja kuollaan. Joo, että meidän poliittisin biisi on varmaan toi Nuclear Holocaust, mikä jollain lailla nyt käsittelee näitä ydinaseita ja maailman tuhoa, ja siinä on aika kovat vaikutteet ollut Gary Mooren 80-luvun vastaavat sävellykset, että se on aika lailla sieltä ammennettu. Se oli alun perin itse asiassa Pastorin alkuperäisillä lyrikoilla, niin se oli sellainen herkkä rakkausbiisi, mutta kun mä sitä sitten treeneissä muutama kerran vedin, niin totesin vaan, että tämä on vähän liian Whitesnake jo, että piti vähän muokata, niin siitä sitten tuli tuollainen ydintuhosta kertova biisi, ja rakkaus sai väistyä sitten seuraaville levyille. No niin, just meinasin tuosta herkistelystä kysyäkin, että ei ole herkistelybiisejä tässä. Ja Whitesnake, kun mainitsit, niin just tuossa mun soitti meni, no ei tämä soitti, vaan himassa oleva, niin sattumalta soitti tämän, minkä mä sanon aina hammastahnan mainokseksi, Here We Go Again, vai Here I Go Again. Joo. Niin se on mun mielestä semmoinen helvetin Pepsodent-mainos. On se vähän, mutta kyllä mä nyt oon vähän alkanut taipua, että tuolle seuraavalle levylle voisi semmoisen yhden Whitesnake-slovarikin saada, niin saataisiin vähän tuohon naispuoliseen yleisöönkin eloa. Kun aivan totta. Kun tuntuu, niin, että meinaat, on vähän vielä hiljasta. Kyllä se vähän on, varsinkin on niin kuin keikkapuolella, tai pitäisi saada vähän niitä nuoria naisia siihen eturiviin sitä pyllyä heiluttamaan, niin sitten noi ukotkin uskaltaisi sieltä takarivistä tulla ottaa vähän kontaktia. Että nämä on viime keikat ollut vähän sellaista vielä, että porukka seurailee siellä reunoilla ja tarkkailee rokkipoliisina, että enemmänkin saisi olla niinku sitä meininkiä. Joo, känninen pulu heiluu sinne. Niin eteen. No joo, senhän mä olin unohtanutkin, että olihan meillä se yksi mospittaaja tuossa kesällään. Joo, no toivotaan, että seuraavalla keikalla, niin perjantaina. Perjantaina, joo, että saa tulla ihan iholle asti, niin saadaan semmoinen tiivis tunnelma. Joo, mieluiten misut tietysti. Hä? Niin tietysti, joo. Joo. Ukot saa pysyäkin siellä takarivissä. Ei vitsi. Joo, joo. Mutta kun sä kerran menit mainitsit tuon Nuclear Holocaustin, niin ei muuta kuin korvat hörölleen siellä vastaanottimien ääressä. Seuraavaksi tulee Nuclear Holocaust. Yeah. Everyone will be sorry. Tuossa tuli muuten vaan mieleen, että kun tästä yhtyeestä on vaan kaksi jäsentä täällä, niin ketäs kaikkia siihen kuuluu ja millainen kokoonpano ja niin edelleen? No, meidän lisäksi niin sitten meillä on rumpali KT Koivunen ja passossa Igor Tanska. Tässä ja sitten minä ja pastori, niin me ollaan niin kuin tämä niin sanotusti tämä bändin ydin. Ja voimakaksikko. Voimakaksikko, joo. No, me ollaan se voimakaksikko. Joo, ei KT:lle ja Igorille, vaan terveisiä, jos kuuntelee. Että toi lead-kitaristi paikka onkin sitten vähän ollut sellainen tuulisempi, että tuossa studiossa kävi parikin tyyppiä kokeilemassa, mutta se homma ei sitten oikein toiminut. Ja sitten me hätäratkaisuna sitten saatiin yksi tuttu Tatu Varis, joka sitten tuolle levylle soitti noi soolot, mutta sekään yhteistyö nyt ei sitten sen pitemmälle kantanut. Ja nyt keikoilla meillä on sitten, mikä se kaverin nimi oli? Sami Kouvolasta. Sami Kouvolasta, joo. Niin se on nyt jeesannut meitä, että ollaan saatu noin keikat vedettyä läpi. Mutta eipä sekään, kun kaveri asuu Kouvolassa, niin varmaan pidemmän päälle toimi. Että lead-kitaristin paikka olisi vähän niin kuin auki, että vink vink vaan kaikille innostuneille, jos kiinnostaa, niin Facebookiin voi laittaa soittonäytettä ja näin poispäin. Että viesti sinne vaan. Mm. Mutta sanotaan näin, että ehkä ihan aloittelijoiden ei kannata vaivautua. Joo, että se on jo nähty, että pitäisi mielellään olla niin kuin bändisoittokokemustakin jonkin verran, ettei niin kuin tarvitse lähteä sitten ihan. Ja mielellään tietysti palava innostus 80-luvun heviin. Kyllä. Että humppakitaristeja ei nyt tarvita, vaikka varmasti soolot heiltäkin irtoaisi. Että. Niin. Joo, ja soolot tässä musassa nyt on yksi kärpäsen piaru. Että. Joo, ja eikä tarvitse opetella levyltä niin kuin nuotti nuotilta, että saa käyttää kyllä omaa visiota niiden soolojen sovituksessa. Että ei mitään, jos vaan on rohkeita soittoniekkoja, niin Sinne vaan yhteyttä Facebookiin, niin kyllä Joo, ja onko se ihan Black Palle kirjoitettu sinne? Joo, kyllä sieltä hausta löytyy Black Pallella. Eipä siellä mitään ihmeellistä infoa olekaan, mutta sinne voi viestit jättää, ja ei ole kerätty paljon mitään laittaa sinne vielä. On siellä jotain? On siellä jotain. Niin, että se on vielä vaiheessa. Ja itse asiassa nämä kotisivut, mitäs niitä kanssa on? Onko ne on vaiheessa? En mä sanonut niitäkään. Okay. Ne on tulossa joskus. Mutta kotisivut on nykyään nyt vähän semmoinen niin ja näin. Että kyllä niin toi ja Facebook. Ja pitää olla Instagramit ja kaikki tämän tämmöiset. Mulla se on muutenkin, kun mä oon tällainen vanhan ajan ihminen, että mä minäkään Facebookiin ole ikinä liittynyt. No ihan niin kuin hulikin muuten. Niin sen takia toi Pasi on hoitanut meillä tänne. Niin ja sen takia on vähän vaiheessa, koska en mäkään mitään niistä ymmärrä. Yrittää säätää jotain. Normaalilla ihmisellä menisi minuutti johonkin asiaan, niin mä mietin sitä viikon. Meillä on hyvät taustajoukot, että kiitos vaan Mirva Grönqvist, joka olet auttanut meitä näissä datahommissa ja kuvahommissa ja videohommissa ja vähän kaikissa hommissa. Että. Näin. Joo, eihän muuta olisi yhtään mitään missään. Ei olisi videota, muuta ei olisi kuin toi mitään. Fyysinen lätty. Näinpä. Joo, että kiitokset sinnekin vaan. Joo, no se on hieno. Et, niin, oliko muita vielä? Ei kai sen kummempia. Mikä sitten olisi hyvä? No, oli teillä muuten kaksi saman mittaista pitkää biisiä, 5-20 pituudelta. Toinen on tämä, missä pelaillaan paholaisen kanssa. Kämpläri. Soitaanko se nyt vai And You Know The Rest? Ihan mitä haluatte. Että. Kumpi vaan. No otetaan se räväkämpi tähän väliin, että ne olisi slovareita peräkkäin. Eli toi You Know The Rest. Vai? Yes. All right. Girls' night out. She was ready to go wild. Accept, jonka mielestä myös tuo Black Palle on rock'n'rollia. Joo, tuo Udo onkin meidän kova fani. Näin on, näin on. Ei mikään ihme, on sen verran kovaa kamaa. Kyllä. Ja niin, sähän tiedät, miltä levyltä oli tuo kyseinen kappale, koska olet tämmöinen hevitohtori. No eikö toi ole ekalta? Breakerilta. Voisiko ollut? Mun mielestä on. Joo. En ole kyllä nyt ihan varma, että... Mä hukkasin se jonnekin no, nyt. Oli se siltä, sovitaan näin. Sovitaan näin, joo. All right. Uuda voi nylkeä, mutta sitten seuraavassa saunaillassa. Joo, Metal Masters muuten. Metal Masters, mutta se on kokoelma. No niin, tietysti. Eli, no siltä levyltä nyt toi on tuohon kaapattu. Näin. Mitäs siitä hevistä tulikaan? Joo, oliko teillä suomalaisia noita niinku... No kyllä mulla fanituksia. Mulla niin, ainakin sulla ainakin, sä oot semmoinen. Peruspodarit ja sentesedit ja... Mitäs Sarkofaagus? No kyllähän se on Suomi Heavyn klassikko ja oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin näitä ihan ensimmäisiä. Kyllä. Niin onhan sekin tuttua kamaa ja arvostus on Kimmo Kuusniemiä kohtaan suuri, koska uskalsi rohkeasti tuoda tämän... Hevin tänne Suomen markkinoille. Ja olihan se siihen maailmanaikaan nähtävästi aika vaikeeta kivireen vetoa toi hevin soittaminen. Oli, että keikkoja ei oikein tuntunut irtoavaa. Ja... Niin, kun ajattelee sitä maailmanaikaa, että vielä 80-luvun puolivälissä suunnilleen, kun joka puolella muualla maailmaa Eurooppaa, niin kuin hevihän tuli ja tappoi aika tiukasti, niin Suomessa paikalliset sen ajan... Rokkarit vaan naureskeli ja soitteli 3 soinnun punkkia. Ei siinä mitään vikaa, mutta sitten se vähän muuttui. Viimeistään kun Stone pisti homman. No joo, Stone pitää mainita todella. Homman pakettiin. Niin. Kyllä, se mutta oli kansi. Sitten oltiin jo 80-luvun loppupuolella. Mm. Että aika myöhään se tänne härmään jyräs, mutta... Mutta onneksi sitten, jyräs. Niin, ja sitten ja tietysti sen jälkeen aika vahvasti. Että on, että sitten tuosta hevistä ei ole päästykään eroon. Että ei se, niin. Se on vähän Lordin Euroviisuvoitot sun muut, niin se meni yhdessä vaiheessa itse asiassa vähän överiksi, kun kaiken maailman Matti Vanhaset teki pirusarvimerkkejä sun muuta. Niin. No joo, se ei ole kyllä kovin rokusto. Ei, että, mutta se oli sitä, onneksi se hype on nyt laatunut ja on taas vähän niin kuin tilanne normalisoitunut. No todellakin. Niin, tuosta Kimmo Kuusniemestä Sarkofaaguksesta tuli mieleeni. Silloinhan, kun aloitti tämän hevin soittamisen, niin sehän oli vielä Kimmo Kuusniemi Ensemble, jos en mä väärin muista. Mm-hmm. Niin, no semmoisella nimellä on vähän vaikea mennä heviä soittamaan, että no, kyllä mä ymmärrän. Tulee joku klassinen musiikki enemmän mieleen. Kyllä, kyllä. Sitten Sarkofaagus. Kyllähän Sarkofaaguksellakin alkuun oli ihan suomen kielistä, oli tämä Kuoleman kauppias ja taloja, mitäs biisejä olikaan näin. Kyllä, se taisi olla vaan Sarkofaagus niin kuin 10 vuotta aikansa edellä. Että... Mm. Juu, pitäisikö mutta kuunnella? Ilman muuta. Joku biisi. Tulee, joo, laitetaanko, tämä sopii hyvin tuohon teekäläisen levyyn, tämä biisin nimi, Die to Win. Yeah! Yeah! Jee. Se oli sitten se toinen hidas biisi siitä teidän levyltä. Tuommoinen oikein herkkä ja hellä kappale. Joo, siitä erityismainita. Siinä oli hienot Pasin kitaraharmoniat. Niin kuin. Kiitos, kiitos. Anteeksi, niin. Pastorin. No niin. No, se on kato lyhennelmä kaiketi sitten. Ja siinä oli pikkusen semmoinen pieni, ihan minimaalisen lyhyt pätkä, mistä tuli mieleen heti Acceptin Metal Heart tuossa aika lopussa. Ihan semmoinen snadi. Riffin tynkäle. Joo, niitä alitajuisia vaikutteita, mitkä tuolta puskee. Että. Joo, kyllä se tulee varmaan aika monestakin biisistä. Monesta biisistä voi tulla, joo. Itsellekin on tullut vaikka mitä mieleyhtymiä, mutta antaa jokaisen kuulijan ne sieltä itse löytää. Niin. Kyllä, sieltä saattaa löytää niin paljon kaiken näköistä. Mikäs sitten on? Niin, kuin. Niin hei, nyt vielä muistutellaan kuulijoitamme siitä, että mistä teidät löytää. Kertokaa. Ilman muuta. No totta kai, Black Palle, Facebook, YouTube, peruskuviot. Ja muistakaa perjantaina nytten, tämän viikon perjantaina, Puotilaan, Itä-Helsinkiin, kartanoon, Puotilan kartanoon, Svenkkaan, keikalle. Sieltä meidät löytää. Joo, kyllä siellä jo 10 aikaa alkaa tapahtua jotain. Ja. Joo, näette. Joo, ja kannattaa tulla hyvissä ajopaikalle. Meidän cover jam on kanssa helvetin kova, vaikka vetävätkin covereita, mutta se kannattaa nähdä. Se ei ole mikään ihan höpö cover. Joo, cover jam aloittaa 10:ltä jo. No, okei. Okay. Pitää pyytääkin tässä anteeksi cover jamin jätkiltä, että viimeksi kun satuttiin samoille keikkapaikoille, niin mä vähän maistoin teidän päkkäripäähtöpaistia. Hyvä oli, mutta ei olisi ehkä saanut. Okei. Okay. No tuskin ne siitä kauheasti loukkaantunut, jos et koko paistiin vetänyt huuleen. Ei mä vetänyt kuin vähän vaan. No niin. Seuraavaksi tietysti kappatte niiltä se kitaristi. Pahassa lykyssä. Sehän oli hyvä idea. No, Pema ehkä vähän liian Whitesnakea meille. Aha, okei. Ja liian taitava. Niin, että sehän soittaisi meidät suohon. Ai. Me näytetään sitten ihan huonolta. Joo, eihän toi sit oikein käy, ei. Niin, ja Spotifysta unohditte muuten. Joo, aivan. Joo. Siellä on totta. Koko lätty. Joo, ja niin. Ja sitten, mikähän olisi sitten seuraava kappale? Tässä on vielä 14 minuuttia aikaa tai pikkusen vähemmän, koska mä laitan taltion poikki ja tallennukseen. Niin. No, laitetaan tuon Broke-slovari-pläjäytyksen jälkeen tämmöiset perusmeininkiä, että Curse of Deadly Lake. Joo. No niin. Se kertoo mun Nuksion matkailusta ja iloisesta leirielämästä järven rannalla. No okei. Tää ei ole hempeily siis. Palle on meidän eräjormo. Joo. All right, kuunnellaan Eräjorma-kappale. We'll be right back. siinäpä oli. Black Palle. Kyllä. Black Palle, metsässä. Joo, metsäkertomuksia siis. Mm. Ja niin. Ja 10 minuuttia vielä, joten me ehditään yksi biisi tässä heittää. Mikäs se olisi? No, pitäisikö laittaa toi Stand as a King? Vai onko sulla Palle jotain ei, parempia? Ei, mulla on niin. Kaikkihan nämä meidän biisit on helvetin hyviä, joo, ettei ne niinku häpeä toisilleen. Todellakaan. Vaan toi Stand as a King, tuollaista peruskomppibiisihän tässä ei vielä soitettukaan. Ei, se on sellainen niinku oikein voimaannuttava kappale, joo, kaikille, jotka tuntevat olevansa heikkoja elämässä. Mahtavaa, mahtavaa. Ja näihin sanoihin, säveliin ja tunnelmiin päätämme tämän haastattelun. Näin. Yes, Black Palle kiittää. Black Palle kiittää ja muistakaa tulla keikalle. Perjantaina Puotilan Svenkkaa. Mm. Niin. Rock it. Ennen 10, hei. Ennen 10, niin mahtuu vielä sisään. Kyllä. Okei. Okay. Rock and roll. Rock and roll. Heavy metal. Au! From hell.